mesti nih ati kena longso wong sing tak tresnani blendani janji apa ora eling naliko semono kepak kembang wangi droning todong. Sorry, aku